السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 715 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی حسن و جمال خوبصورتی پیدا کی لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو. اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں, مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں کہ بڑا اچھا مکان بنایا, بڑا اچھا مکان بنایا, ڈیزائن بہت اچھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی, یا ایک اینٹ اگر رکھی جاتی تو یہ مکان بہت خوبصورت لگتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی, تو یاد رکھنا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورا گھر مزین بن گیا. اب دھیان کے ساتھ پڑھیے, دھیان کے ساتھ, میں بار بار کہتا ہوں, سارا دماغ ایک طرف کر لو, دھیان کے ساتھ پڑھو. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, یہ کلمہ جو ہے عرش کا چکر لگا رہا ہے, طواف کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا تذکرہ وہاں ہو؟ میرا تذکرہ وہاں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے دھیان کے ساتھ پڑھا. آپ پڑھو گے, آپ کے بچے پڑھیں گے, تو آپ کا تذکرہ بھی اللہ کے یہاں ہوگا, اور پڑھتے ہی یہ کلمہ عرش کا طواف کرے گا. اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ, اگر فضل کرے تو چھٹیاں, اور اگر عدل کرے تو لٹیاں. اے اللہ, تو ہم پر فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ, تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا, اور تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی رحمت سے قریب کر دے. اے اللہ, تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے اللہ, تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ, ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے. اے اللہ, ہمیں مایوس نہ کر, تیرا کرم مشہور ہے. اے اللہ, اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں نصیب فرما, اور اپنی فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. اب ایک مرتبہ دھیان سے درود شریف پڑھ لیجئے, دھیان کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, دس مرتبہ اللہ کی رحمتیں آ گئی مجھ پر, اور دس مرتبہ سارے فرشتوں نے میرے لیے دعائے مغفرت کر لی. آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی یہی اجر ملے گا. اور اردو میں میرے ساتھ پڑھیے, اردو میں, اے اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیرو رحمتیں نازل فرما. آسمان اور زمین کے درمیان بھر کر رحمتیں نازل فرما، احد پہاڑ کے برابر رحمتیں نازل فرما، اور اے اللہ تیری شایان شان رحمتیں نازل فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.